بسم الله الرحمن الرحيم. فالذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق إن الدين لواقع. سورة الذاريات نزول کی پس سورة احقاف ندی اسور قاب پس ذکر کو ذکا پہری و مضمون کی دی صورت کی ترقی دا صورت قافنا پا دعوکیم چیس بات دا قیامت تے التیویلیو کذالک الخروج او دلتا پاغیبان دی سلور شواہد ذکر کی داریات حاملات جاریات مقسمات تسلور گواہن پی ذکر کئی چنما توعدون لصادق وین الدین لواقع رب دعوکیم داغین ترقیدہ او پا ذکر دا شواہدو کیم چلتا کیویلیو والقرآن المجید عدل تیسلور ذکر کرل عدل امداد چپ مسئلے توحید کیوں داغین ترقیدہ دکال تکی صرف مسئلہ ذکر کریو عدل توی ففرو الاللہ ففروا الى الله الله تظن ذيك الله سرع او سلورم ترقید و تخویف دنیاویکم اغیکم دو قومنو علاقت ذکر راغلو خیجمالا کذبت قبلهم قوم نوح ادی کی با پورا وضاحت کئی داری و قوم جدا جدا حلاکت پا ذکر کئی دغسی پینزم ترقید پا عقلی و دلیلونو کیون اگی کی عقلی دلیلونو لیکن دل صداغینا پا کسرت سر دی اش بگم داو جمعہ کی تسلی ذکر کری و اپ آخر کی چھ نحنو عالمو بما یقولونا دی چھ تا تسوائی اللہ ویز پاگی باندھ پوئی گا دی صورت کی وداغی وضاحتو کی چھ دی سوئی دیوی چھ ساحرن او مجنون داوئی کنا باون ایات کی باوئی چھ ساحرن او مجنون دا داغی یقولون تفسیر او تفصیل یو کھا او ام داو چی اغیق مویلی فذکر بالقرآن من یخاف وعید بیان کوا بیان کوا پا قرآن سر داریات کے باوم ہوئی چی وذکر فین نذکر تنفع المؤمنین پچپن کے وذکر بیان کوا قبل چال فیضا نورکی نو مومنان لخورکی کنا او دغسی سورہ قاف کیوں ذکر کرو دمو شرکینو جماعت دن مریب الذي جعل مع الله إلها آخر اسور زاریات کې به منع کی چې ولا تجعلوا مع الله اعلان اخر 51 کې 52 کې مگر زه الله سره شریکان وکا رب تی جزی داو چلتے ویلیو ونزلنا من السماء امام مبارکن حدیث صورت کی بوئی جو فی السماء رزقکم اگر رزق دے کنا اگر باران چکی گی اسمان کے ستاس و رزق دے فی السماء رزقکم 22 کی ہوئی بلداو چل سیویلو افلم ینظرو الى السمائی فوقاهم کیف بنینا دی برا نگوری فکر نکے اسمان تجداما سنگا جوڑ کرے دی صورت کی بہوئی 47 کے جو السما بنینا ها بی ایدن وینا لموسعون ہم ادا سے جوڑ کرے رب تی اسمی داو چمون ویلو چسو کیمان په دعوا د صورت قاف کوي هغه دغه مخ کې فتح او امن دی چسو کیمان په دعوا د صورت قاف راوړي چې ذالک الخروج ذالک یوم الخروج ذالک قیامت منی وسوی کچره دغه ایمان نراوړي په دعوا د صورت قاف نو بغور زیدل زاریات په مکان صحیح کې بس چرپلې غورځو زاریات په پیراشي دلته عذاب سیله او طوفان نه براشي اچر ته په ډونګي دې کې به غورځي او بغور زیدل زاریات په مکان صحیح کې داود صورت تیسبات تا قیامت پسلور قسمان شواہد سران او تقسیم دوئی سیدی داولنا سلی رشتم آیات پوری یوئی سیدا او سلی رشتمنا تراخر پور دوئی مئی سیدا اولی عیسیٰ کی خوبا دعوی ذکر کی سلور و شواہد و سرا او بیا بزجر دپار منکرین و دا قیامت او تخویف بیا مومنان لبشارت ذکر کی ان المتقین بی جنات و عیون اداغی صفات بیا دویم ایسا کی دا اقوام ذکر دے محلکاو ابراہیم علیہ السلام واقعہ با ذکر کی بیا رپسید موسیٰ علیہ السلام فرعونیان بیا عادیان بیا سمودیان اخر کے قوم دا نوح علیہ السلام ابیا دلیل عقلی او رد شرک صراحتن او ترغیب توحید تا جو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سورۃ ممتاز دی پر شواہد خمسو شواہد اربعو چسلور شواہد دی بگی او په دغه حکمت د مخلوق سره چې خلق الله سره کړی دی الا لیعبدون مخلوق یې سره پیدا کړی دی د خپل عبادت او د خپل معرفت لپاره بسم الله الرحمن الرحیم حدیث کې راځي حضرت علی رضی الله عنه په منبر کې ناست اوی وی چه سلونی قبل ان لا تسالونی زمان سوال کوئے زمان تپوسونا کوئے داغی وقت نمخ کی چه بیا برانا نشے کولے ولی تپوسونا خود جوانزی نکی چه مرگ راجی خود بیا نکی گی نوی اسالونی قبل اللہ تسالونی داغی وقت نمخ کرانا تپوسونا یو سڑے پاسید او تپوسو کو چه مزداریات قال الرياح جواب ورک کنه بیا وی مل حاملات قال الصحاب بیا وی مل جاریات قال السفن بیا وی مل مقسمات قال الملائکه تسلور واری جدا جدا دی ها الزاريات ذروان غوادي اغه هواګاني چلوزون کی زیاره او شیلرا پالوزولو والحاملات وقرن پس اغه وریزي چوچتون کی زی وړون کی زی بوج لرا ولې اوبي پکې کنا هل حاملات وقرن فالجاریات یسرن پزغا کشتے سفینہ سفن چروانی بیا ڈیر پاسان تیا سرا پو بو کے روانی کن نو بو کے ہو کڑی مڈی نہیں کنا نو ڈیر پنر میں روانی یسرن فالمقسمات امرم گوادی او ملائک چو تقسیم کی دا اللہ دا حکم تقسیم کئی مقرر دی دا اللہ پا احکام باندی جدا جدا سوک پروحنو مقرر دی حضر اللہ السلام اسوک پا وحی و پا عذابنو مقرر دی جبریل اللہ السلام اسوک پا بارانونو پا دی میکائل اچول شپیلہ اختیار ورکڑے تقسیم کرے دا کارونو کنا مقسمات امرن اللہ احکام یہ پلمین کی تقسیم کری دی تا پسوان دی گوا دی انما تو عدون اللہ صادقن بیشکان اگا قیامت چساو سر وعدہ کولیشی نگر اشتیا دی خلق خوبا کی شک کئی فاللہو اینا ادا شک خبرن دا لیوم اللہ ریب فیه دی خواہا وین الدین الواقع او دا جزا و سزا بواقع کی گی قیامت خدا بھی توی یوم الدین و تولی ہوئی تکہ چالا با سزا ور کولی شی چالا با جزا ور کولی شی چالا با عذاب ور کولی شی چالا با ثواب ور کولی شی دا دین دکن دا بواقع کی گی دا اس بات د قیامت او داوود سورت وا په طرقه سره د سورت قاف نا او شواهد اربعه ذکر کړل چې دا څنګه په قیامت باندې گواه دي څنګه دي کې تغیرات تبدلات هواګان یو ګورو ته چې راشي نو بس هر شی د خپل حالت نه بدل کی دیو زین ایبل زیتا کیا پلا دی پلا ارسو گڑ وڈ دقسی اغور یدی چی راشی انقلاب راشی پارشی کے انقلاب راشی خواہ موسم کے ام مخلوق کے ام او دزمہ کی بابازی کے ام او دقسی اغور کشتیج سے لیگی دا ٹول انقلابات تھی او قیامتم انقلاب دلوی انقلاب دی وزجر دی منکرین اللہ جو گورا خلق یوشان نشو خلق دا سی گرد وٹ شو لگا دی اسمان تاو گورا دیر پاکتیار دا لگا پاکی رنا دا استوری پاکی زلیگی دقس حال دا مخلوق دی خواه دیر پاکی تیار دا لگا لگا پاکی رانا دا وَالسَّمَائِ گَوَادِ اسمان ذَاتِ الْحُبُكِ خواند جال دستورو حبوك اغی جال تاوی چه مختلف رنگونا مختلف گلونا پاکی لگی دلی دا حسن و دا خائست پارا اسمانم دا سی پا دستورو خائستا دی چه تبا ایگا چګنې په دې باندې د ستورو جال غړولې ده گواذ اسمان خان د ستورو انکم لفی قول مختلف چې تاسو په داسې یو مسله کې چې وی کې اختلاف کړی شوی دی مختلفین فیها هغه کې اختلاف کړی شوی دی د قیامت مسله ده څوک یې مانی خوشک پکې کوي چیرې پورا غانښت ده څوک بالکل انکار کوي چې نه نه ایزامت نه او کنا تراو او څوک یې ځاسې مانی چې یقین کوي چې قیامت شته ده ته اختلاف شو پدې کې یو افق عنه من افق اړولې شي د دې عقیدې د قیامت نه هغه څوک چاغول ټکړې شوی اړول شوی د الله په علم کې ځکه اصل د الله علم دی کنه هغه کې د عرض پراته دي د ټولو حال پکې موجود دی د منونکو د نه منونکو نو چې هغه په علم کې د دې مسلې نه څوک ول ټکړې شوی دي نو یو افق عنه هغه به چې وسمول ټش کولې شي نو ښا اړولی شی ولټ کولی شی د دینا اسوک چا ولټ کړی شوی د الله په علم کې زجر ذی قتل الخراسون پلانت تکړی شی اٹکل وایون کی دا به جمله دعایې شی بد دعای ده ها دا معنا ده بد دعای ده چلالی پدی لعنتو کی چٹکلی خبر کی دا زاننا مانا کی ابن عباس الخراسون المرتابون الکہنتو اگا چی شک کی با قیامت کیا او اگا چی دا زاننا صدر سحر و جادو کارو نا کی حسنی بصری وی او کسان چې انکار کوي د قیامت نه او ابن امباری وی چې دا خیری دی چې الله وی قولو اوای چې قتل الخراسون په دې اٹکل وین کې دی زخده لعنت راشي خدای الله لعنت په نازل شي الذين هم فی غمرة ساهون دا خلق دے چې پاغه خپل مسته کې بیهوش دي په غمرتن پاغه خپل ګناهونو کې سرکشو کې ساهون غافل پرات دي د قیامت نمن کړ دي حساب کتاب نمن کړ دي د ثواب د عذاب نمن کړ دي یسالون ایان یوم الدین ابو سنہ کوي استهزاء انخا چې کله وای ورځ د قیامت الله ول جواب ورکی ځاسه دغې دا وی سوال مطابق چې ستاده تاسو خو د مسته د وجه نه دی کنه یوم ما علی النار یفتنون دا وی اگر ورځ چې دی په ور کې اوس وزول شي چې ستاده په اړه کې څه دی صدق قیامت صلی اللہ تپوس کے تد باروخ باغی کے وور دے سوزی با یفتنون او با سوزو لیشتا او با ایلی چیزو قو فتنتکم او سکے اغاق پل شرک تاسو کړو یعنی بدلا او جزاز شرک. ابن عباس وی فتنتکم تکذیبکم چې تاسو به قیامت ته دروغ وی راغی سزانن اوسه کې کنه ها الذی کنتم بی تستعجلون دا قیامت چې وې تاسو په دې باندې تلوار کوونکی دا حال ذکر شه د مجرمانو او د منکرینو د بعث نو د بشارت د کریمانانو له دا غي ډیر صفاتونه د دې کې قران بیانې چې حقیقت کې اعمال صالحه دي او ذکر کیه په متقین سره چې دا هغه زینا شروع شوه سوره زخرف چې للمتقین بیشکا متقین چې دي پنځه صفاتونه بیانې په جنات او عيون په جنتونو کې وي او په چینو کې وي اخذین ما تام ربهم اغستن کې وی اغه نعمتون لرا چې ورکې یې دي تا رب دې دا خو بشارت شو متقینو لپاره او د دې متقینو اوصاف اعمال انهم کانوا قبل ذلک محسنین دا متقین دي چې ودي په دنیا کې موحدین دا موحدین دي کنه متقین یو ته په دې معنا وای چې ځان د شرک نه بچ کړی وي نو دې په دنیا کې موحدینو کنه ښه یو کانو قلیلا من الليل ما یهجعون او دې چې ډیر لږ به د شپې نه آرام کو قلیلا من الليل سلګوین تی سبه د شپې نه آرام کو قطا ذوی یصلونا بین العشاءین دیو دما خام او دما سکوتن میان کې نفل کولو چې څوک ته اوابین ویو مونږه وتا اخلي ما سکوتن ادما خام میان کې به نفل کولو ها نور خلق چې وو اغي وو د پراتو اغي خو چې وروډه خړنوم بوله خوب جوټي ورکولې نو چې ودب شنو مده نه بده ما خامون څو نه نماز کوتن اديو پکې د ما خامون زموکو نو بیا پکې نه فالو کړو نو بیا به نماز کوتن مون زموکو ا مجاهدوي یصلون العشاءین دا او چې د دین د ما خامون نماز کوتن نو من نو پاتې شوی ولیدا د شپې وخت دی کنه د شپې وخت دی چې مونږ نماز کوتن کای کنه بیا به کې درس عمره شینو هډیر خبره لسو بجو تلاړه چی د شپې نه هډیر غټ چکو شو د دې غاړي بیا وسار وختي پاسې دو نو آرامې لکشه کنه ما یا جاون ها وبالاسحار هم يستغفرون او په وخت د سحر کې به الله نه بخنه وخته سوالونه وکول دغه د بخنه وخت کنه د سوال قبلې دو وخت کنه وبالاسحار هم يستغفرون دې ته وختونه معلومو د زواد قبلې دو او د استغفار او د توبې د استلو چ هغه وخت د سحر دی کنه ښا څنګه چې مخکې سوره بقره کې هم دغه ذکر شوی کنه ښا چې صادقین او صابرین او القانتین او المنفقین او المستغفرین بالاسحار عادل تمداد او وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. وذي مال عبادت غورا بخيلان خنو كن ذي مالونو كي حق تخلق غورا مالونا ذيو او حق كذا خلق ذريرو تفارد سائل سوالگری و سوال کاؤ کنا نزی وجیب تلاس کنو که لسوی آور کرے که شلوی آور کرے خدا غو خفل نصیبو لیس سائل والمحروم او داغ عجز و فقیر چی محروم دے سوال نکی ادو قسمو کنا القانع والمعتر لمحروم یو معنا صبرناک مسائل هغه چې هغه لاس نیولې کنه لاس نیولې محروم هغه چې دغه څه غلې ولاري صبرناک نو د دې دوالو د دې په مال کې برخه وا محروم لفظ کې مختلف معنی دي. حضرت عائشه وی رضی الله عنها چې محروم چاته وي المجارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسب مكسبه دا هغه ناچار بنده دي چې کار وته نه ملاوي او لا يكاد يتيسر له مكسبه چې کار وته نه ملاوي نو بس اجز دغه سي محروم ده نور څه سره نشته نو او قطع دوی المتعفف داغا دی چه سوال نکی ده خلقونا خو محتاج ده خو گیتگی ده خو متعفف ده چه مخی زیرشیو لیس الون الناس الحافا محمد ابن حنفیوی داغا دی چه قنیمتونا تقسیم شنو ده رستر و رسیده حقیقیم دا دی برخ ہی کنا ذکر آگا پینزم برخ خو دا پینزو قسم خلقو دا کنا چلی الرسول ولی ذل قربا ولی اتام والمساکین وابن السبیل نجتولو لے ورکل ورکل ختم شنو محروم وسر آگئے دی چراغن ورس ختم شویو نو بھی محروم دیتا ویلشی مجاهد وی الذي ليس له في بيت المال سهم وی داغه باندې چې د بیت المال کې د برخه نشته دا اوس اولا حرفه تانه سکار کسب شته دي چې ځان له مزدوریو کې او ځان له رزق پیدا کی ابو قلابوی جا اسیلن بالیمامتی پا یمامہ کی باران دیروشو سیلاب راغی نفذہب بمال رجلن دیو سڑی مالو پسلو عرصی وڑو لغا سے پاسش نفقال رجلن من الصحابتی یو تنوی پا صحابو کی چهاز المحروم اغا محروم دا دیخا چه قرآن وی چه والمحروم چه فتر آغی پا بسل بانده وغی ولوڑه ده دقا سی پاس شخا وفی الارض آیات للموقنین اللہ یو پا دیزمکا کی دیر دلیلون دی دپار دی یقین کون کو دلہ پا قدرتو پا وحدانیتو الموقنین دقا سی پراتلو دا قیامتو مجھے دیزمو کی تسوک سو چکی کنا وفی انفسکم استاسو پا دی نفسنو کی استاسو پا دی وجودنو کی ام آیاتن دیر دلیلون دی دلہ دا وحدانیت افلا تبصرون الله تاسو ته ګوره نه تاسو ته فکر نه کوي اسوچ نه کوي نغسدی په نفسونو کې فیان وزکم سده ویلو دی سده ویلو ندی کنا نطول ده ویلو دی خواست باز خلق لا دغاور دی کنا فی انفزکم سدی من الاکل و الشرب دی خپل خوراک تاو گورا خپل سکلو تاو گورا بیا والغایت والبول بیا پل انجام و عاقبت تاو گورا دغسی فی حیاتکم و موتکم دی جون تا دیو گورا موت تا دیو گورا و شبابکم و حرمکم دی زوانی تا دیو گورا دی بڑاوالی تا دیو گورا تا بل پلس اللہ دی و فی انوزکم تا پا دیخ پل نفس کے و پا دیخ پل وجود کے دا اللہ دا وحدانیت دیر لوی کتاب دی دیر لوی دفتر دی و کتا زان تا سوچکو و فی انوزکم تغسی دروازی روزی دی حالات تو گورا بلکل یو رز بنده یو شانتی بل رز بل شانتی کلوی پرونه روز دی رخوا طبیعت می خوا انن موی پا بدن بوج غن تده خفیان روزی کم خوا پرونه ورځ ډیر خوا خوا خوراکونه پکې اوردا مزه یې پکې خوشاله یې پکې پلاني دا شهر اورل غبل دا شهر اورل انن دا وس ناسيو دا خو په دې باندې باندې په یو یو وخت کې څومره حالات راځي دا ټول دلیلونه دي کنه ها چې ګاډه روان دي او یو عاقبت تا یو انجام تا برسی کنا فلا تبصرون وفی السمای رزقکم اللہ ای پاسمان کی استاس و رزق دیں ولی باران تیویلی باران سبب در رزق دیکن خواه وما توعدون او هغه پکې مشته دی چې تاسو سره وعده کول شي په دې دنیا کې په دې ژوند کې چې خلکو ایمان راوړي او نیک عمل کوي نو الله به هم جنت تبوزي راکم دی دی اسمانونو کې دی کنه او ما توعدون الجنتو هي على ظهر السماء السابعه هغه دوم اسمان د پاسه دی او تحت العرش عرش دلاند دی اللہ ویستاسو اصل دیکھو آگا دی دلتا هم زن لدنیا کی کورونا جوڑ کرو پاخو هم جوڑ کرو چگنی دادو منکور دی نا وفی السمای رزقو کم اسماعی وی چرات لمایو بند چراوی پاس بند او لیندو سره غشي ور سره عزت ویارې زم ما او ناشنا hebat nak sare o kha mima te vich men ena qbalta melma de kom de anral mima te vich me mawzi'en yunzalu fi kitabullah ta gazen ralum chalta ke da allah kitab nazilegi د حرم نه براغلون بما ته وی چې اوس پکې نازل شوی اوسو چې سیما ته وای بما وی چې او دا نازل شوی چې او په سمای رزق کوم و ما تو عدون ایو سره را کوشو کو خو که اسو هغه لال کو خلق ته وی راځي خیرات کوم خیرات امرګ نمخ کې مخ کې خا هغه شی لنځي مات کړو ویچې د اسمان کې رزق دی نو بیا موږ د پزماکا کې سره منډي وو بس لاړ کال پسو ما تواب کو نومولی دنوی نیم نو پاتې شوی دا سی پی جان گلے نو کنا خوی زیو پی جان دما ایما تیوی چی انوی سبق راتا نخے پا زور خما عملو کن چو فی السمای رزق کم ما تو عدون ما خوبت سو نوی انوی سبق ورپسی راغلے ایماوی چی آو دا موتی فورب السمای والاردی انه لحق مثل ما انتم انكم تنطقون چلا قسم کی په خپل ذات باندې چې زما دې په خپل ذات قسمی چې زه د زموکو د اسوان مالک ما چې دا قیامت حق دې غره دا سه له کتا د چې خبرې کوي نو چې دا چا رب دومره غوسه کړی دی چې هغه سوګند کوي دا څوک دی ابس وی را پریوته سلګې وکړې ختم شو لاړ بس او رب السماوات والارض انه لحق مثل ما انتم تنفقون چلاوي دا قیامت داسې حق دی لکه تاسو چې خبرې کوئ تنفقون نو یو معنا خدا دا چه دی چا پا دی که شک نشتا دی چه دازه خبری کوما نو پخپل جبه کوما پخپل خلی کوما دا بل سوخو نکوی کنا ملاوی دقا سی دا قیامت حق دی چه دا برازی یو دا معنا دا بل دام دا چه سنگ دا خبری او الفاظ تاسو دا خلی نا روزی روزی دا قصی با دا خلق دا قبرونو نروزی کنا پا دی خروج خروج کی تشبیح ور کرده چه مثل ما انکم تنفقون نو دی که رد دی مفسرین وی پاگ خلقو چه اغی وی چکلی او بنده خبری که ان دا دی نکی دا رد پا بل پجبا بانده بل سوک کئی نو ادا خود قرآن خلاف دی مثل ما انکم تنفقون دا خو اللہ پا دلیل کی پیش کری دا خبره چې هر بنده چې خبری کئی نو پخپل خلی کئی پخپل جبه کئی اس مثال پیش کی دزید پارا دزید پارا خوا چه خبری خود دنیا کی ډیری دی لیکن قیمتی خبری قیمتی خبر ہے اگر انبیاء خبر دی اگر ملائک خبر دی هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اے راغلے تاتا بیان دمیل منو ضیف ابراہیم علیہ السلام اگر میل منو چا عزت مندو زکچ ملائکو اذ دخلوا عليك لچرالو ابراهيم عليه السلام تا فقالوا نبي وي سلام مون پتا باندې سلام وایو قال سلام هغه له جواب ورکړ چې سلام دی پتا سبحان دی سلام علیکم طيب سلام دی پتا سبحان دی دا خبره وشو کنه نو دي کې چې شک شته دی چه قالو سلامن ده ملائکو خبری وی قال سلامن ده ابراهیم علیه السلام خبری وی بیوی قوم منکرون تاسو یو قوم یه ناشنا نیپی جنده گورو داد انبیاء و حال لنو خوا نیپی جنده چه دا بندیان دی که ملائک دی چه علم نی چاہتا کنا تو گمان پیو کو چه انسانان دی کنا فراغ الى اهلهم ابراهيم عليه السلام په داسې حالت کې خپل اهل تراغي چغي په نکړل راغه وجاب عجل سمين نور له یو خیرت شوی سمين سورب سمن نه سمن غړو ته وي ښه غړي چې بيدو فقربه ویلم اغي تهران دې کو کنه پلي ملواله و تکلیف نور کوي چې دې پلشا رانی دې ښه کنه یو خدای ته نه طعام بوته نږدې کې فقربه ویلم اغي ته نږدې اغي چې ته خورو قال لا تاكلون او ابراهيم عليه السلام تاسو خوراک نه کوي الا تاكلون دا هم غستاو د پاره خیر وکړو هم زمېل مقدر عزت کو کنه ابراهيم عليه السلام اول هغه بندو په دنیا کې اولو من ضاف الضيفا چې مل مستیا طریقې په دنیا کې راي چکړی دا نو عون ابن شداد پا کلی کلی دی عون ابن شداد چه مسحا جبریل العجل بجناحه پی جبریل علیہ السلام اغسخیل اخپل وزر ورودو نفقاما یدرجو حتی لحق بی امیه اغه داسې په دما دما روان شو نو مور سره ودرېدو دا ولي ویرا مونږ چاله تاوان نو ورکو دا تا زمونږ لپاره تاوان وکړو خو زه خیر زس خیر ته په کور کې پاتې شو فاو جسمنهم خیفه نوراغلا وسات الله ابراهيم عليه السلام عزيز وجنا يرى پزلكي وجس او حجس په يوم انا سدي وجس او حجس دا پړو کې راضي کنا کخي خبري کبدي خبري خو نه پېد سړي ثواب کیږي نه پی ګناه کیږي ها دا ورستره شي سورې نه جام کې پدا سه خبر بنده ګناګار نه اگر کړي لري دا ګناه خبر راشي انو دیتا وجس او حجسو ای وجس او حجسو وجس او حجسو دا یاد ساته بیا خان نو یره ایرالت دینا پزلکی قالو او بیا و تووی کنا حجر کی ترشیو چننا من کم وجلون زمون خستاسو نخاطر کی گی زکر دا قانون دی چی سوک دا چان نمک نخوری دا غال دین سو وای نمعلومی چی دے پا نقصان پس راغلے دیں تو بخوانو خلق دا عادتو خوا چیغ انسانان او کنور سنو نو انسانان او خوا اون سو انسانیتم ندے پاتے شوے ولی ام بے رزقو خوری ازان با ڈک کی اب یاوات نردازو باسی تایل ادا خلق چتنو پا دنیا کی خوا اغزو کا ہوئی چې نامن کوم وجلون موږ تاسو نه خطر کیږي قالوا لا تخف وی مو یې ملائکه چې ریګم او بشرو بغلام علیم زیره ولا ورکو په یو هلک بغلام علیم چې با عالمی کنه ځکه اسحاق علی السلام ته نسبت د علم کیږي اسماعیل علیہ السلام ته نسبت د حلم کی او ته حلیم ویلو خا دا زیره چې ورکاو او بی بی سارا اولادوا اگو گئی خیو چه ده واوری دو چه بشرو بی غلام حلی علیم انا نبشرو که بی غلام علیم فاقبلت امراتوم نراغلا مخامخ راغلا بی بی دو بی سررتن پا جلتے کی او دامانا دا یا بی سررتن پا تعجب کی وسقت وجهها نو گزار ورکاو خپل مخلا څنګه چې د دې عادت څخه کنه تعجب په وخت کې داسې کوي کنه وقاله توي وی عجوز عقیم بډای مشنډا څنګه پیدا کی کیهود کی ویلو االیدو فانا عجوز وهذا بالي شيخا کار قران دې قالوا اي ملائكو كذلك او دقصي بي بوده بومي شند بومي كذلك قال ربك اذا زمون خبرنا دا زمون خو پیغام را وړه ده خبر خدا الله ده ها ویلی دی ربستا انه هو الحکیم العلیم بشک الله ده حکمت والا او پوا زهر سو ارجا به حال باندې بدی خوشاله شو زیر و تراغی چلا و تاسو لذیه در کئی نوت چه خوشاله شو ابراهیم علیہ السلام نداغی نتپوس کئی یو دا دیو جنه چه بازوی دیر شیو دول استنو آولیو ابراهیم علیہ السلام وی چه که صرف دا زیر دا پار رات لے خویوتن پوراو ځکه مې شته پاره چې زیرې لاسوګ زی نو یوازې زی او چې کو سره کې نو مال براکي اذان سره مرګري نه بوزي نو که زیرې خو تاسو به یو تن دراغلی وای کنه د زور غنول قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراهيم عليه السلام سدس غرض او مقصد تاسو اي ملائکه را لېګل شو قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين هو ملائكو چې مون خره لګل شو یو دي قوم مجرمانو پسې مون خو کار هم ته لا پات دي خټي لوټي خو اوس کو الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين الله ویلی دي ها دا الله خبره ده چې الله ویلی دي چې زو روم په دې باندې داسې کاني چې د خټي دي او جهنم کې سر شوي دي عذاب د پار خاص کاني ګنځا الله ویلي چې باران په کومه ته کانو باران په کومه مسوماتن عند ربک چې نشاندار شوي دي نخې او نمونه په لیکل شوي دي په دې درسته باندې د پار دې مشرکانو او دې سرکشانو فاخرجنا من کان فیا من المؤمنین الله وی مونږ ویستل هغه څوک چې په دې کلی کې مؤمنان او کلی کې هم دا وکړه پورا چیرې څوک پکې مؤمنان چې هغه ته وباسو چې عذاب پیرانه شي ښه سمرا خلقو پکی سمرا خلقو فما وجدنا فيا غير بيت من المسلمين الله ایمونگا و نمون تو پدی کلی کی بغیر دیو کور دی مسلمانانو نا فما وجدنا سوانا دانا چگنی غوبا پکی خمونگا و نمون تو نو نا دا کنائی دا عدم نا دا خوا فما وجدنا نو پدی طول کلی دو لوت علیہ السلام کی او علاقہ کی بغیر دیو کرد مسلمانان نا او غی کسو کو لوتون و ابنتیه لوت علیہ السلام او دعوت دولونا قدغونو خواه دا مسلمانانو خواه قدغی کلو کی مزیت نویستل چې زی زی تاسو زی زی رستو مگوره وطرکنا فی آیتا للذین یخافون العذاب العلیم اللہ یمونگا پری خودو پا دغی کلی کی پا دغی علاقہ کی پا دغی زمکا یو علامہ دخل قدرت خدا غا چا دا پارا چی یریگی دا عذاب دردناکنا دا غبتن عبرت اخلی چی غزمکی تو گوری چی غیوی دومی زمکی نیر آغستی وا توبت ابیا ول ټکړی واه زمکه خو زوبونه ډکه ده کنه نو په دې پاسه شوې زهريله وب په دې پاسه شوې چې باغی باندې د ساشه نشیتلې برا نه پخوا کې مري تا یتن دې دا قدرت الله خپل پرې هوت کنه ښا لیکن نیچا تن عبرت وانه واستنو دا یو نمونه وا تخویف دنیاوی هلاکت د قوم لوط علیہ السلام دویم او فی موسی او پری خدا مونږه یو علامه د خپل قدرت په واقعې د موسی علیہ السلام کې کله چې لګل او مونږ دلته فرعون ته به سلطان مبین خپل ښکار دلیل سره معجزې سره یا په ښکار روپ سره چلا موسیٰ علیہ السلام فتولا بی رکنیم فرعون مخوارو سردخ پل لخ کرنا بی رکنی جنودی و ملئی اغیت نمراد دی رکن وقال اویوی ساحر او مجنون دا خویا جادو کردے ایا لیوانے دے موسیٰ علیہ السلام پا حق کی ہوئی کنا خوا تا ته بوم دغه سی وی رستو راضی پاخذنا و جنودو پسونه مونږه فرعون او لخرې زده پنمدنا هم فلیم می ووم غرذل پدریاب کی او هو ملیم او ذی فرعون کیا معنا ده ځان ملامت کاو چې بندا ډیر بد دی وکړو او ډیر ځان دې تبا کو ها یو ځمانه اکلمی یې چې وی ایمان راوړو نو ځان یې ملامت کاو کنه ها دې معنا دا و هو ملیم دا فرعون چې و دا شکار یو کوم چې په دنیا کې د ملامت یایي دا شکار چې څوک کینو ارسوک پی ملامت یاوی خواه چی دا دیر جاہل سڑے ہو دیر قمقل سڑے ہو دا سی اکڑا زان سر عباد اکڑا ار سوک پی لان تان وی کنا خواه دا ذکار اکڑا وفی عادن او پری خود امونگا یو علاما تخفل قدرت پو واقع دا عادیانو کی از ارسلنا علیم الریح الاقیم کلا چې راولی ګمون په دې باندې داسې هوا یو هوا ریح چې هغه شندوا به خیره وا ځکه هغه هوا چې ری کې ساس کې نهي انور صبح کې احوال نهي هغه ته شندا به خیره هوا وي ښا چوم پکې ګرمي اوم پکې بوٹی موٹی اٹول ارس و چیگی نا بے خیر دا کندوا سے ہوای پر آوستا اجب یا پکی عذابی دا سے زہریلا چو سوئی کنا ما تذر من شین اتت علی نیو پریخے دا سیوشے چو دا ہوا پر آلوتی وا اللہ جعلتو کر رمیم مگر گرزولے و پشان دی روح رمیم چیوشی اسو دی پور باند اغیطا امیلشی اشیو البالی زور شی زور من عظمن او بتاتن کارڈوکی کاسه نور څه اگټای او لټای هغه ټول من الخشبی والتبنی درگئی او کواخی او کهر سکھا اگر ٹولی دا سکلی لکه دیری پشانت او فی سمودا او پریخی دا منگا یو علامات دا قدرت پا واقع دا سمودیانو کی کل چویلی شدیتا صالح علیہ السلام نا تمتعو حتا حین پیدا واخله په دې دنیا کې تر یو وخت پورې 30 ایام درې ورځې وته هولې فاتوان من ربهم اغي سرکشي کړی و ته حکم لغ په ربنا فاخذتهم الصاعقه ونول زیر تندر هم ينظرون اذيوب التکاتو هلاکه دو ولیکن یوبل نش خلاصو لغه مستطوع من قیام طاقتن لرو بیاد پاسیدو اما کانو من تصویرین او نو دی دخپل ذان انتقام اغسطن کی دخپل ذان تپوس کون کی انتصار انتقام طویلی چانو انتقام اغسط و قوم نوح من قبل اوالا کڑے دی منگا قوم نوح علیہ السلام د ټولو نمخ کې هغه هم به قوم چې عذاب پر راغلي انهم كانوا قوما فاسقين یقینا که قوم نوح علیہ السلام او کدا نور قوم نو ټول فاسقان ټول ظالمان سرکش نافرمان د الله د حکم ها دلیل عقلی ذکر کئی او ترغیب توحید تا و رد شرک و السماء بنینا بی ایدن اللہ وی اسمان مونگا جوڑ کردے پخپلو لاسونو باندے بد دالا دشان سراج سنگا لائقنو لاکا ایدینا دس لاسونو ندی اگر اللہ تو معلوم دی کما ایلیق بشانی وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ یو معنی مونگا دیر فراخی ورکون کیو دی اسمان لہ زمکام دورلو یا ند پیدا کری لکا اسمان مچلوی کری دی نیا غیت اشار کی لَمُوسِعُونَ او دویم یقیناً مونږه فراخون فراخیک ورکون کیو رزق لران رزقوم دنیا کې ډیر فراخه کړی دی هر شی لا کې انسان دې کې جانور دې ولیکن د رزق نه نزی پاتې ها ډیر فراخ رزق الله ورکړي دیم دام دې مونږه لموسعون دیر لوی قدرت والیو حواز اسمان نا برک لار عرش دی ولی دا کرسی دی ولی دا اخو دینا دیر لوی دی والارضا فرشناها او خاص کرد از مکا من فرکلی دا پشان دا فرش فنعم الماهدون نوګوره کنا سرنګي خيستا مهد او فرش جوړون کیو او څنګه خيستا مهد قالین جوړون کیو کار مثال ورتا واینو مناسب دی وسره ها جسمکا پشاند فرشتا جسمکا پشاند قالین دا ذکر ناست به کول شي ملاست بی کولشی آرام و خوب پی کولشی مہد دکن سمجھے با بستر ہے کہ پا پالنگ یہ کہ پا نبضی کیوں گو خیر مخلوق خوب از مکوان دے آرام کئی خوا ومن كل شيء خلقنا زوجين الله وی دا هر یو شی نام پیدا کړی دی جوړه ټول مخلوق چې دی هغه جوړه دی من كل شيء خلقنا زوجين هر یو شی چې دین داغه مرګرشتا کغه انسانان دی که حیوانات دی جانور دی الله ول پیدا کړی کنه ها کدا غیر جانور سیدونه دی غیر جاندار سیدونه دی رزیکم ټول عرشه جوړه جوړه دی روز او شپه جوړه دی کنه ها سیارو او رانا جوړه دی کنه ها او غمو خازی هر یو الله خپل مقابل پیدا کړی ها دا څه شی بنئ چې دا غي مقابل نه وي هغه یو د الله ذات ته چې دا جوړه نشته دا غي مقابل نشته زمکه اسمان وګورو ته دا جوړه دي کنه ها دنیا او آخرت وګورو ته دې کې ارسره له ها دنیا او آخرت جوړه دي خلقنا زوجین او د دې لپاره دلیل پیش کړی چې الله وی دې یوازې ایمان د هر شی جوړښت دې خدامانشته ولعلکم تذکرون دا معنا ده د دې لپاره چې الله تاسو ته توحید معلوم کړي تذکر څه ته وایي چې الله وحدانیت څه معلوم کړي ها ففروا الى الله ده معنا وکړه تذکرون سوانا عبرت حاصلول دادی او د الله توحید معلومول دادی چې ارسو پریدی او الله تعالی ارشی څه مطلب د مخلوق نه یاره نه کین د الله نه یاره کې ففروا الی الله د مخلوق نه تما اثر مکوان د الله نه کوا ففروا الی الله مخلوق و تعالی صدر کی مخلوق باندی اعتماد و توکل مکوان ففروا الی اللہ پا اللہ باندی کوان مخلوقنا سمقوانا سوالونا مکوان جلا و فریاد و تمکوان ففروا الی اللہ اللہ تا جلا کوان فریاد کوان دغنقوانا کنخا دغه سیمانا مشرکین را ذکر کوي ففروا من الذنوب الى الله الى الطاعات ففروا من الشرك الى التوحيد وتختئ كنها ففروا من طاعه الشيطان الى طاعه الله انی لکم منو نذیر مبین بیشک دو ستاسو دو پارا دا اللہ طرفنا یرون کے ماخ کارا دا زمان نظارت تے دا زمان یرول دی چی دا مخ کی میتاوی چی ففر روی لاللہ دا انبیاء و دامت صفت چی نذیر دنو پا دی معنا باندے خلق یری خوب توحید یری نذیر مبین از دنیا دا عذاب نه یری اس معنی کی ففروا ولا تجعلوا مع الله الها اخرا مگر زوی الله سرامتگار بل شرک مکوے مگر زوی الله سراب المددگار او بل حاجت روا بل کارساز او بل مشکل کشا او بل غیب دان شته نه کنا الوهیت خو د الله صفات ته بل چا کې نشیرات لې انی لکم منو نذیر مبین بشک از استاسو د پاره د الله ز طرف نه يرون کې مخکارا د عذاب د قیامت نه مخکې د دنیا د عذاب نه چې نذیر مبین او دلته کې د آخرت ته عذاب نه کوي. کشر کو مکو نو بس بیا پکې زور سنشتا عذاب دی. توحید ذکر شو نور بصیر رسالت کدواړه مسلې دي کنه چې قران ذکر کوي توحید رسالت تسلی ورکی پیغمبر لا استاد موسی علیہ السلام حال واریدو چې فرعون وتسوی چې ساحر او مجنون دی. کذالک ما تلذین من قبلهم ام دقسی سنگی چتا تاوی نظر آغلے اغا خلق تا چمخی دا دی ندی سوک پیغمبر الا مگر چرا آغلے دے قالونوی لیو ساحر او مجنون چیا جادو کردے ایا لیوانے دے بس گر سمر قرآن خبر عام اکلا کذالک چما تلذین من قبلہ من رسول بر سمر چرا آغلے اریو ته ساحر او مجنون ویلی زایوازی دی پیغمبر تنا ایوازی موسی علیہ السلام تنا سمره خبر عام کړه. نو د تاکید د پاروی اتواسو به آیا دی وصیت کړو په دې سره یو بلتا دی قومونو یو بل توصیت وکاو اغی خوزیت تندی سمشوی زکا عذابونا پی راغلی دا اللہ قهر و غضب پی نازل شوی نوچه وزیت تندی سمشوی نداولی هاری او دقوی چه ساحرون او مجنون دا سبق دیده کم زین از دکو اللہی بلهم قومن تواغون بلهم قومن تواغون دا یو قوم دے سرکشا او دا سرکشا قوم دقا عدد تے خوا دا دید مشران نا ندد لکڑی استاذان نا ندد لکڑی دے دیخ پل غلط فطرت نا ندد لکڑی دا دکھو دچا فطرت صحیوی نغیت نا توحید دکی او دا چا فطرت غلطی ناغیت نا شرک دکی دنیا کی دا دوارا قسمہ تعلیم و تدریس روان لکن یو پل دا توحید تدریس و تعلیم کی گی ناغیت کی خلق توحید دکی ابل پل دا شرک او د کفر او د بدعات او تعلیم چلیږي دا زه ارواح کې دا ذکر کنه ها قوم تواغون دا تواغي قوم او باغي قوم نو دې زګه خبره ذکرې وې ها چې شیطان خوشته کنه مشر استاد خوشته کنه او وصیت تساجد تے بلکی دا یو قوم دے سرکشان او دا هر سرکش قوم دخلینا ام دغا خبر روزی پیغمبرانو تا چه ساحر دے او مجنون وتولعنهم اے پیغمبر پاک مخوان و ددینا دی سره بالکل تعلق نه ساتي دی سره به خبرې هم نه کوي دی سره باندې ځکه هم نه فتولعنه مخت نه واړه او که چیرته وای چې زه خو الله دې را لېګلو ما چې زه دې قوم اصلاح وکم هغه اصلاح نشوا نو زه کامیاب نشوم نه فمان تم ملومن نی ته په دې کې ملامت کړی شوی سره استاد مواریخو تبلیغ دې تذکیر دې دعوت دې اوږي کتاب پر اخن درا واستے او هدایت کې دل او نه کې دل دغه نه سن دې تاسو نه کیه ها وا ذکر بیان کوا څنګه چې په اخر د سورته قاف کې ویلو کنا چې وا ذکر بالقران من يخاف وعید دلته وایي وا ذکر بیان کوا په قران سره کته وایي چې څوک نه مانی نو مؤمنان شته کنا فن ذکر تنفع المؤمنین یقینا دا بیان د قران فیضور کی مؤمنان الله او کن داغي په نور مهارت زیاتیږي داغي په علم زیاتیږي په قران اغي تنوی نوی معلومات حاصلېږي مطلب حاصل کی زړه ده ها ایسو کې نزدکی او ناراضی نو تو داغی زموار نی نو سوال پیدا شو چگور که مومنان دی نوم دا اللہ بندیان دی او دیلے پیدا کری چه داغی عبادت کئی کدا نور گمرہان و کافران و مشرکان دی نوم اللہ پیدا کری چه دما عبادت کئی نو دا ولی پاکی اختلاف جوړ شو پکار داده چه ټول یو جماعت وی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ ایمان دی پیدا کری جنات و انسانان مگر دیده پارا چه دما بندگیو کی عبادت مانا دغا عام مانا دا سمر عبادت تی منذ ندی روجی دی زکاة ندی خیرات ندی مالی و بدنی عبادت ندی چل اللہ ویدہ بزما کی گی دبل چانا نوز پایات باندے ظاہر کے اشکال لے سکور دا اللہ ارادہ داوا کنا یدی بزما عبادت کئی او غی چاو کو چاو نکو دو قسم شو خواه چا عبادتو کو چاو نکو او دا اللہ ارادہ خدا و چیزی طول بکی جواب یو داده چی پیدا کری دخپل عبادت تپار دی و اختیار ور کرده زبردستی نکی پی اختیار ور کرده نو چی اختیار ور کنو هر یو پا خپلا خوخ بانده یو لار اونی وا نو چا دا اللہ دا عبادت لار اونی وا او چا دا شیطان دا عبادت لار اونی وا اختیاری ولا ور کرده اختیار خود دا نتیجه اینو خوا اللہ لیعبدون ادویم جواب داده چه مجاهد وی بخاری وی چلا لیوحدون لیعبدون مانا چه زمان توحید اومانی زمان توحید قبول کی عبادت نمرادل دکی توحید دکا نخوا اپاغی کی پرخ نشتا خوا طولو دا اللہ توحید مانا لیلے طولو پچا توعن پخوخا او چا کرهن خوا چا دا سی منل دی چی خوا پا خیر خیریت کی او پا امن کی لگی آئی چی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو او دی خدا سی منل دی ادی نورم منل دی خو چی کل زور پی راشی چلے انی سی کنا نبی ازاق وقت کی چیغی وی کنا چی لا الہ الا اللہ آمن تو انہو لا الہ الا اللہ خوا او نو که بخوخه وا که بزور وا چې الله سره پیدا کړی نو هغه واسطه نه راووت کنه معنا ادری معنا مجاهد داوم کوي چې لیعبدون معنا لیعرفون چې ما او پی جنیم او هر چا پی جن دلی دی هر چا ولی قرآن دا دینا ڈک ندی چلی ولی انسالتم دی مشرکان نتا پوسکا کنا چی من خلق السماوات والارض وزخر الشمس والقمر او دا تپوسونا من نزل من السماء ایمان سورة تپوسونا چی شوی دی لیقولن اللہ تولوئی کنا چی دا اللہ پیدا کری دی او نو پیجندگلی حاصل شوی دا خی پیجندلی دی پاپلا چا عبادت کرده دی چا نده کرده خواه چا دا اغا حکم مانلی دی چا نده مانلی دا اللہ خبر پخپل دی دا کنه خواه ما اوریدو من امی رزقن پدگا بدبخت خلقا و سرکشا اغیزان لبانا جو رکڑا چمونگ زکانو شکولی چمونگ دا کارو کو که دا کارو کو مونگزان لرزق پیدا کو او خپل احل لا خپل بال بچ لا خپل کنه مونگ دا کارو کو دوڑا کارنو شکولی اللہ ایما خو رزق لنے پیدا کرے ما اوریدو تیرادن لرم تدی خلقنا یتعیمون ما اريد منهم من رزق زیرا دنکو ما ذی خلقنا چتا ځان د رزق پیدا کې ځان د رزق حاصل کې نه او نه راځ کوم د دینا چې مال راکې ما خو دینا نه می ځان له څه غوښته دي چې مال راکې ان می دی چې ځان له پیدا کې نه د رزق مواریخ الله غسته ولي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين بشکل الله دې رزق ورکونکي رزاق هر شي له ورکې کنا هر شي له رزق ورکې کنا ها انسان سکے جنات سکے داسمره حشرات او جن دسرو چغي هډیر خوراکيان دي بندیان حضور خوراکيان ندي اغي وړير خوراک یان دي ها اغي چری رزق نه ندي محروم شوي او چری په داس وخت نه تیر شوي چوګي نه نه ور رزاق الله رزق ورکونکې ده خاوند قوت ته محکم دا خزانه ډکې دي او تر رزق ورکول اړو څه کار نه دي او تا ته خويلي چې زما بندگی کوا بس چه ما سلح پیدا کرده ما پتا باندی پا دنیا کی لگ لگ لگ آسان آسان احکام فرض کری دی دیو ماندن تربل ماند پوری سمر وقت دی دی که خوال اللہ پا چا باندی عبادت نده فرض کرده دیو اللہ اخوار کرده جزا زان لہ سزاریو گورا عذب از اللہ پاک خیر و برکت اچو ما تو بلا سخ پا خوزه نصیحت با دیوم خی مشغوله بے او رزق با پا کیوم زبادل رزق در کوم خو اسباب خوبایی کنا اللہ خود هر کار دا پار اسباب پیدا کری تاسوانو ریدو دا مطلبو خوا چیز با کار کسب که تو بزان لیو دروازه کلاوه کاغذ دروازه دا مزدوره ای او کاغذ نوکره ای او کاغذ زمیداری ارسو چی او زبا دلی پاکی خیر و برکت اچو ما کنا خوا کنی انسان چی سار زی دی خبری چیزا ما خام لرازم نو چی جیب با ڈک راوڑ ما کتش براوڑ ما پخپلوخ پو برازم ما کپردوخ پو برازم ما روغ برازم ما کنیمگڑ برازم ما دیکھو تو ځان نه دی خبر او چې راضی نه خو خوشاله راضی ښه او ځان له پکې وړو ماشومان له سره وړي مو هو تیلې راوړي خوشاله ښه پته چې تلې نو استاد په لکه وا چې مال به دوره ملاویږي مال به داسې ملاویږي نه دا الله تعالی تیار رس یخیو کو استاد لو ته پاتې ونه ها او دا یقین کوا چې تعالی بل چا سپلاس کې کی خو دو جهان دا زننه روزي دا دیاری والا خواه سلور ذرا کی که پینز ذرا حوالا نو یقینو کا چی دا آغا ندی درکلی خواه دا اللہ درکلی نظر کتبا دا غزه که الحمدللہ وی چی دا خمالا اللہ راکلو اتا زمان او کروی او نتارا لراکلو خواه اگه تبا نو کروی گواری دا داسې مسله ده خواه انسان دی تسوچ نکی خواه هر بندل پکار دی چلا والا رزق دروازی سوار کلو کڈیری کلگی هر سنگ چی نو دی دقا وقت که الحمدللہ ہوئی او دا یقین دیو کی چلا را کلو لیکن دا دپا لاسی را کلو دی زما خاتم کو چ هغه له پیسې ورسوا هغه له خپل دیاري ورسوا او ذل قوت المتين الله داسې ذات څخه نظر پسې منځاو داس پرې خوځو دی وی ځان رزق پیدا کوم او ځان رضا کوم ته څه پیدا کیه دی وی جن دغه خلقو پر رزق کی برکت نه ني اني دنیا د امن او د سکون شي دیو ته سکون وي ها الکه دنیا کې دیم سکون نشته او اخرت کې دیم سکون نشته پن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم بشکا دا کسان لپاره چې ظلم کوي په خپل ځان باندې او د الله حکم نه مانی دلا بندگی نه کوي چې هغه پیدا کړی دی نه دی ادي موږ نشو کولې موږ دواړه کار نشو کولې یا ودا کو یا باغ کو دغه ظالمان وي خان الله وي ذی ظالمان لپاره ذنوبن ډک ډکی بو کی دی پرګاتو ډک ډکی بو کی دی خان زکه دا په خوازه بو کو رواج ډیر زیاتو دا سیدونه خو سنو ماشین رې چو بس بٹون وای او قرار بشی اده کم دینه به اوپر او باسی دا خو نو خلق با او په سره استی او بو کو باندې په سر خو باندې نو سو وړي وړي بو کی وغه تدلوا وای تلوا چې باندې په لاس ورو باسی په خو به کنه غټ غټ کویان بو کوکاو په پرتاو باټه او په پروتو ایو باغ بو قوا چاوبند یان مشوره استه اوخ به تړلې اوخو اجي بو کا بړډا کا شوا جوړاګل بړډا دوار کنا بروان شو نو بو کا راتلا راتلا راتلا په بر باندې لوي شي وو تو هغه ته ذنوب ويغه چې په منو نو بو پک راتلې الله وی دا سیر ډکه بوکی مې دل ز عذابونو تیاری کړی دی ښا ذنوبن بوکی دی مثل ذنوب اصحابهم پشان دا بوکو زمرګرو د دې ز قومونو د دې ز عادیانو سموتیانو هغه ډېر ورکړ کنا ښا فلا استعجلون الله وی تلوار دې نه کوي زاره خبره هر کار په خپل وخت او په نیټه کومه ادا چی دی بی صبر اولاد دے دیئے پا کنڈے کی غواری انلاوی پا کنڈے کی مغواری کنفل استعجلون تلوار دی نکی فائلو للذین کفرو من یومیم اللذی یوعدون خبر دار چی حلاکت تے حلاکت تے ویلون آکسان اللہ چی کافران دی مشرکان دی من يومهم الذي يوعدون في يومهم من پمانا دا فی دخا فاغر رضو چیزی سر وعدا کولشیم چی دلتا دی خواری و نکلاو دلتا دی خدای و نپیجندو نالتا خستا دا پار نور سنشتا بعد التا خوب واردی عذابون دی عذابون دی اللہ تیار سوکو ساتی چی داغا سی دنیا نا تشتور لاری تشتور خواه سورتی تو